والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. دل رب العزت دلوی نعمت چه قرآن عظیم و شان ده، شکریہ او ده قدر و احترام هر یو مسلمان نارینه او زنانه باندې لازم او واجب دی، او د دې قدر او احترام صرف دا دی چې دا ولوستل شي، دا زده کړی شي په صحیح معنا کې، او دې باندې د عمل کوشش وکړی شي، او د الله نه سوال چه اللہ مونگ لتوفیق راکی دا دی دا زدکڑی هم دی باندی دا عمل هم او دی باندی دا خپل عقیدی او دا معاشری او دا اخلاق او دا اصلاح هم دا دا قرآن کریم اصل خدمت تی زکا دا دی دیر نمونو، لیکن قرآن نم پٹولو کی مشهور شو، د دې معنا لوستل دي. نو په دې نوم کې الله رب العزت مونږ ته خبر را کوي، اطلاع را کوي چې د دې خدمت ته دې چې ویل ولې، د دې خدمت ته دې چې خلقو ته ورسه، د دې خدمت ته دې چې خلق د دې په معنا او مطلب باندې پخپل خپل جبا کې پوکي، د دې خدمت ته نه دي چې هدیاي کې او کسولو کمیسونو کې ونغاړي او پالماره کې یا بکس کې کې دي، لکه مخ کې خلقو چې د بد قسمته د وجینه قرآن سره داسې عمل ساتو ناغی تیس پیدا و نرسیده. دا خود اللہ رب العزت دیر لوی احسان دی پدی موجوده خلق باندی، او خاص کر پدی عجزانو غریبانو او فقراء و مساکین و انت خلق باندی چیغی قرآن تا راوستل کیه نول، او غی باندی دا دیخ پل نعمت سودو کو. دا قرآن کریم اصل خدمت هم داده چی منگا پویشو جلال رب العزت پدی که مونگ تسوی زمونگ نسواری، او مونگ لازه دی پا عوض که او پا بدله که او پا عجر او ثواب کسرا کئی. احادیث و پاکو که راغلیو دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایتو چې چې چا صرف داوي چې الف لام میم نو یزو دا نوې ما چې دا یو حرف دی بلکې دا درې حرف دي او په یو حرف باندې الله نس نیکه او لس بدلی او لس اجر ورکی نو پا دی بانده دیرش اجر شوزک جدا دری حرف دی نو کل چه انسان وڑو کی او کلوی اگه قرآن شروع کی او ورپسی روانی اومی الفاظ دکی پسی مانا که اومی مطلب ذهن تراولی نو دا غید آجر و دا ثواب حد اللہ تا معلوم دے اگر چاپلا شیطان دیر زور لگی پا دیبان دے چی خلق منی کی دا قرآن نا او غصر دیر حربی دی دیر منصوبی دی دا غدیر دامون دی چاگه بنده تیمخ تقدی چاگه دا اللہ کتاب تراروانی او پس وجه بنده اغا مشغول کی دا سبق نیپاتی کی دا غاصل مقصد داو زکا اغا چی پا اغا وقت کی چی پلعنت شو انو دا غصو گنده کلیو اللہ تا لا قعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا الله زب دي خلق تكينما فغا صراط مستقيم كي جاغا قرآن دي ده هر طرف نه بدیز منی کوم چې قرآن لرا نشی ده مخی نه ده رست نه ده خی طرف نه ده گست طرف نه ده مطلب داو چې زور لگو پا دی بانده چه زما پا دنیا که اهم کار داده چه زبا خلق ستا کتاب تا نپریدم ولی زکا ده دین طول سامان پا قرآن کے پروت تے دا دین ٹول احکام اصول او فروع او دا دین ٹول ضروریات اللہ کتاب کے جمع کری دی نوچے دین دی او سڑے منکنو اغا محروم شو دا ہر خیرنا دا ہر برکتنا دغه وجه وجه بل پل اللہ رب العزت داغی طالب داغی متعلم او داغی شاگرد چاگه قرآن زدکولو لرازی نو داغی دمر قدر او دمر احترام بیان کلیو چاگه لا ملائک پولار کی وزر غلی دمره و سر قدر و او بیاول دعاگان غالی ده عرشنا تر فرش پوری جسم را مخلوق ده نو طول ده پار دعاگان غالی چسو کرازی و ده اللہ کتاب زدکی پسی مانا که او داغی دعاگان اللہ قبلی قرآن مونتا دا تعلیم را کئی چیغا تعلیم انبیاء علیہ الصلات والسلام تا اللہ خودلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیویلیو چیت دنیا تلارشی نستا فرض منصبی بسی ستا درس و تدریس بسی استاد مدرسې نصاب تعلیم بسی هغه بدری خبری یتلو علیهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة چې دا پیغمبر با خلق باندې د الله کتاب بیانې دا پیغمبر با د خلق او صفائی کوي اغي با د غلطو عقیدونو د غلطو خیالاتونو د غلطو مشورونو او د ناکارا منصبونو به بچکی صفائی به کوي او بیا چې صفائی وشي نو تعلیم ورکی دی تا دا قرآن و سنت تا غمعنو دا مسائلو دا احکامو چغڑیر گن احکام دی دا قدری مرتبی و دا رجیوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مدرسی چې دا قرآن تلاوتو پس ایمانا کی آدھا او بیا آغی سر جکم صفائی رازی دا قائد و دا زلو او بیا غی سره نور احکام د زندګی دا داغه د مدرسې نصابو مونږ ته هم دغه میراث دغه پاتې شوی دی. کله چې قرآن کریم د قرأت ذکر کوي د تلاوت ذکر کوي نو دین مطلب صرف الفاظ نه دی چ تلاوتو کا آیاتونه وایا قرأتو کا بلکې دینه مطلب دای چې معنا ور لهم ور سره ور سره ورزی نو دغه ته قرآن قرأت او تلاوت ویل شي دا ټول درجه او ثوابونه د دې لپاره بیان شوی دی حدیث کې او چې صرف تلفظ ټول عمر دا کوشش نکوي چې په معنی ځان پوه کم په مطلب یې ځان پوه کم او د خپل عقیده او د خپل عمل اصلاح په حکم دا غرض او مقصد نه وي خو بس تش تلاوت کوي نو دې کې ثواب او اجر نشته دی په دې سره انسان ته څه فائدہ نه رسی نو قرآن اول اصلاح زمونږ د عقیده کوي چه اعتماد با پا اللہ کوئے پل خالق و مالک و معبود و رازق با اللہ گنے پل کارساز و حاجت روا و مشکل و شا با اللہ گنے دا صحت و دا مرض و او دا خوشحالے و دا غم او دا مالدارے و دا غریبے دا دی اختیارات با اللہ لور کوئے چه دا صرف داغ کار برکات نسبت با اللہ تا کوئے چکا دا چا پا کور کے برکت نازلی گی دا چا پا بدن باندے برکت نازلی گی دا چا پا مال حال اور رزق کے برکت رازی دا چا پا عزت کے برکت او زیادت رازی دا ټول بد اللہ دا طرف نمانو چی تبارک اللذی بیده الملک برکتونه دا آغا ذات تی چه دا آغا پلاس که بادشایی دا بل جا سر دا صفت نشتا بل جا سر دا اختیار نشتا طول اللہ تا محتاج دی اللہ ورکڑی دی برکتونه زمکی لے ورکڑی دی و بول لے ورکڑی دی آسمان لے ورکڑی دی دغه سي هغه پاک زمکه لې ورکړې کزمکه د بیت المقدس دا او کزمکه د حرم دا ډیرو رزقونو لې ورکړې چې الله وي دې کې برکت ته او خیر دې من شجره مبارکه که یوونه ده چه اللہ غی که تیل پیدا کری دی نو اللہ وی غیلمیم خیر و برکت ور کرده و نزلنا من السماء امام مبارکن فانبتنا به جنات و حب الحسید الله یو بچ نازلوم زبرنا نو هغه کې می خیر او برکت اچولې ولي برکت ویل شي په یو شي کې کمال تا زیادت تا نو هر شي کې چې زیادت راځي نو د الله په اختیار راځي د الله په اجازه او په حکم راځي دبل چا نه بدا تما او اسر نکو چې موږ له بدې خیر او برکت راکئ کاغه څوک انسان دی او کاغه جن دی او کاغه ملک دی کاغه هر څوک دی ولیکن د دې صفت لایق به نه ګڼو د دې صفت لایق صرف الله دی چې قران موږ ته بار بار وایي تبارک الذی نزل الفرقان د برکات مالک الله دی کاغه دنیا برکات دی او کله اخرت برکات دی الله ورکوي د قران کریم د ذکر او د لوستلو د تعلیم او تعلم غرض او مقصد صرف دا چې د انسان د تیارونه د جهالتونو نه راوځي د بی حیایو نه راوځي پل زانو پی جنی پل نفع و نقصان پی جنی پل فیدہ و ضرر پی جنی دا بغیر دا قرآن ننشی پی جندے که بغیر دا قرآن نا پی جندے شوے نو دنیا چی سمر علمونا و تعلیمونا دی خلق و کلی دی او داغی پوجبان دی دی روچت و مرتبو ترسیدلی دی فغی اجزان دا دینا ندی خبر چه زمونگا مالک سوک دے زمونگا روح او بدن او مال اولاد دا دا چا پا اختیار کی دے اغی اجزان دا دینا ندی خبر نو چکل دا اغی ضرورت او حاجت پیخی گی نو دا اللہ دربار لنرازی جمعات لنرازی چه دورکات منزو کی او سوالو کی بلکه ده غیر الله دربار لذی ده غین اخپل حاجت او ضرورت واری باغی اعتماد پیدا شوه جدی سر اختیار شتا ده نور سنو دی خود قرآن نمحروم دی ده نور علم او تعلیم لی توجه ورکلی وان او قرآن یه رستو پریخیو نو داغی انجام داشو چه اغید شرک نه ندی خلاص اغید ظلم نه ندی خلاص دا سارا تر ماخام پوری داغی سوچ او فکر داده چه دا یو بندن بسنگ دا مال اخلو او خپل گیډه بډکو که حرامي او که حلالي یو بندله وسنګه دوکا ورکو د انصاف سوچ او فکر نشتا د عدل نشتا د همدردی او د خیرخواهی نشتا پلرونه مسلمانان خپل میان کې داسې دي چې هغې د یو بل وینو ته تږی دي دا ټول وجداره چې قرآن سره رابطه او تعلق نه و ځکه زمونږ د اسلام چې څومره بهترین هدایات او اصلاحات دي نه په قرآن کې دي چې مسلمان خو مسلمان دی که یو کافری نو الله رب العزت وی احسان ور سره کوا همدردی ور سره کوا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم الا نمن کی تاسو دیو کافر ز امداد نہ او ذ خیر خواہ او ذ همدرد نہ چیغه تاسو سره مقابله ته ندی ولر خپل وخت ری نو کاغه کافر دی کاغه هندو دی کاغه هر څنګه بی دین دی واغه سره تاسو احسان کول شئ څنګه احسان کاغه وګه دې تکه دې غریب دې نو تاسو ولا خیر خیرات ورکول شي کاغه بیمار دې نو تاسو یې علاج کول شي او کاغه په بدن باندې کمزور دې او نیمګړ دې تاسو یې کټ تا چول شي بند دې خیر خوایی و سرکولشه بدی با اللہ تاسو لاجر در کئی کتا مسلمانی او تاسر عهده دا حاکمی او دا دا کافرانو کیس تا لراشی نو انصاب با سرکے چسنگ اللہ ویلی ابی ویلی چن اللہ یحب المقسطوین چیز دا غس انصاب کو ان کو سر محبت ساتما اگر کا انصاف داغه دی او کافر سره هم که کافرانی او چر مسلمانانو سره ووسی او دی سره پناه حاصل کړي او امنی غستی نو داغه ټول حقوق پشان د مسلمان دی داغه مال ته امن دی داغه وینو ته امن دی داغه اولاد ته امن دی څنګه چې یو مسلمان د بل لاس نه په خطایا سره قتل شو او هغه باندې کفاره هم راځي او هغه باندې دیت هم راځي نو دغه سې کدغه زمي او پناګوزین کافرم د یو مسلمان د لاس نه په خطایا قتل شو نو په دې مسلمان باندې به فدیه هم راځي او کفاره هم راځي داسې ولا احکام یو شان کړی دي دا د اسلام خپل اصول دی او همدردی ده دا بل دین کې نه ملاویږي نن چې څومره مسلمانان پریشان دي د یو بل نه تنګ دي د ظلمونو نه او د حسدونو نه او د بنیتونو نه خپل خپلولی او رشته داری کې دشمنی دي د دې وجه صرف دا ده چې قرآن نشته ځکه چې قرآن الله رب العزت د دې دا تعریف کړی دی چې دې قرآن سره هغه ډېر د سوونو کالو دښمنۍ لرې شوې د مدینې د قومونو د اوس او خزرج چې په سوونو کاله باندې یو بل سره دښمنۍ وې خو چې کله قرآن راغی پیغمبر راغی او هغې په دې قرآن باندې پوه کړه او سیراب یې کړه نو الله وایي فاصبحتم بنعمتی اخوانا وګرځې زید الله په لوی نعمت سره رونا رونا دشمنی ختم شو ورولی پیدا شو حسدونه ختم شو الفت او محبت پیدا شو دا انقلاب صرف قرآن راولی د دې انقلاب بل سبب نشته په دنیا کې زمونږه زیاته توجه او زمونږه لومبه قدم او ټارګټ دا دی چې قرآن زده شي که زمونږه مدرسې او که زمونږه درسګاهي او که زمونږه بلې یو علمي ادارې نو په هغې کې به اول د قرآن درسي او بیا به نور سبقونه نور تعلیمونه وي دا به مخکې د هغې نه در دې لپاره چې الله دې ټولو کې خیر او برکت واچي او چې د ماشوم ذهن د دې وخت نه جوړ شي چې هغه زده کړي چې زما د هر څه ذمہوار الله دی او ما ته چې دې دنیا کې سم راحت او سهولتونه حاصل دي د الله رب العزت را کړی دي دې کې د بل چا څه دخل او مداخلت او صحیح صبر نشته دی دا اصل عقیده دا اسلام دا عقیده چه او بنده سری نو اکاغه دا دیده نتر برطانیه و امریکی پورزی خلیکن اغا سوک نشی دوکا کوله اغا تا پخپل دین که یا شک شبه نشی رات لی چه دا رنا و سر پسینه کی دا بنیادی شه ده دا دیر لوی دولت ته دا مسلمان او دا د دې وخت نه خسته کیږي ځکه د ماشومان او د زړه تخته پاکي نو چې کله د قران دا تعلیمات راشي په هغه بیا نه لري کیږي. نو دا به یقین ساتو چې د قران زده کړه دا ده چې لفظ وې نو معنا به سره خامخا وې تش لفظ بنوې چې الحمدلله وې نو دا به سره وې چې صفاتونه د کمال خاص د الله دی نو دا تا الحمد زده کړه رب العالمین چې پالونکې د ټول جهان دی نو دا تا قران زده کړه اجدا و سر نوی تش الفاظ وی نو دی سر آخیر و برکت نحاصلی کپ دینیت باندی او بنده دا حفظ کار کئی دا ناظری کار کئی دا تجوید کار کئی چی دا دا قرآن دا زدکلی دا پارا ذریعو گرزی نو دا ټول په قران کې حسابيږي دا قران مدرسې دي کو په دینیت باندې کوي چې آپره دا قران درس کیږي او ترجمه کیږي او خلق په مطلب پوي کیږي مونږ تینا خلق راکاګو چې تجوید و تو خيو حفظ و تو خيو ناظر و تو خيو ادا و لسبکو سبع عشر و تو خيو نو دا رکاوٹ دے قرآن تا دا قرآن زدکڑا ندا دا دا قرآن خدمت ندے بلکہ دا قرآن تا رکاوٹ دے پا دی نیت باندی چی دی آپ اللہ نرشی چی ترجمہو نکی درسو نکی اگی کی شامل نشی نو اگی زانتان لدہ دے کی سولی جوڑی کلی دی او نمون ایخی دی او دا قرآن پا نم باندی دا خلقونا سوالو نکی دا دې ګاډي ګرځي ډېر په صحیح لهجه کې تبو یو بس دا زماني غوس راغی دا خو سوال دې دې سوال تساجت ته دې مدرسې سلولو تساجت ته چې ته خلکو نه پیک مان خیر غواړي دې کې الله خیر او برکت ناچی دې کې ثواب نه ای ثواب باغ کې چې خپل جیب تلاش کې اما درساو چلے او اداراو چلے او خلق دا اللہ دا کتاب نا خبر کے دا خلق دا دیر اخپلی بد قسمت ہے پو جبان دا سے شوے دے چی نیتو نے غلط تی عمل با صحیح کی خو نیتی صحیح نہیں او پیغمبر وی چنم العمال بن نیت تو چی عمل کینو دا نیت پا کس آتا چل اللہ رضا شی دین خور شی خلق خبر شی دو اللہ دو کتاب نا و دی که واجر و سوابی او کستانیت که چا سرا سکلیش و بغض و حسدی او دا غید پار دی اداره جو لکلی نو دا دی دا عذاب نا نشی بچ که دا سزا نا نشی بچ که دی خوا نمونگوی چه دا طول دا قرآن سانگی دی او شعبی دی هر شعبان کغه حفظ دې کنا زړه دا ک تجوید دې دا د قران زده کړه دا او په دې نیت باندې چې قران زموږ په معاشره کې راشي زموږه اصلاح وکي او دا زموږ د پاره ذریعہ د نجاتو ګرځي د دې په شانته بل ذریعہ په دنیا کې نشته دې الله رب العزت چې یو معشوم د قران ختم وکي کغه لکی او کې نه ای دا غی پوجه باندې پاره کور کې څومره رڼا راشي څومره برکت راشي او غی زړونو ته څومره سرور حاصل شي دا بس ته د انسان د نجات ته پاره چل رب العزت پوي چې زما بندا زما په کتاب خوشحالي وکړه زکه چې ما او تویلیو سورته یونس کې فبذالک فلیفرحوا فبذالک فلیفرحوا الله وی چې په دې قران دی خوشحالیو کې مسلمانان خوشحالی صدا خپل مرګري دی راجم کې خپل دوستان دی راجم کې مشران او کشران چې سوره پوری تنه کیږي او غیله دې په دې تقریب کې دعوت ورکې په دې باندې دې پیسې خرج کی تا دا خوشاله شي. ډیر خلک دې غرید نه پوهې د وژنا چیلم نشتا فهم نشتا دکړه نشتا یو خبره راټینګ کړی وی په ختم باندې خوراک نه دیو یې سره ځان په مطلب باندې پوهه کا قران وی پتیو کا خوراک قران وی پتی خوشالیو کا هغه جدا خبره ده چې په هغه باندې خوراک نه دیو چې هغه تا د چا لپاره ولوستو او هغه ثواب یې بل ته بخي نو په هغه مکوه ځکه بیا پکې پاتې شو اگر ناجیز دی او اگر حرام دی پاگی خوراک مکوا او جستا ماشوم قرآن ختم که خوشحالی را لی او دیر لوی عزت حاصل شم نو بدی خوشی سمرخ کولشی خرچه کولشی خلق ملولشی خیرات کولشی نو قرآن وی حبی ذالی که بلی ابرحو دو مسلمان دو خوشحالی شیده دی پنور دی دمرا خوشحالی نکی لکه بدی باندی چکی دیکھے ہو امر کرنے دے نا خبر کی خلق تا دیر لوئے غلطی را غلی دخوا بس چی مطلق ختمی وی بدے خوراک نہ دے خوا دا وجہ دارا چی دیتا تلبیس ہوئی کنا او یہودیانو چی بخلق باندی دین گڑ وٹ کلے ونو دقا سی بے کوا خبر با یو شانوا غیب بل شان کولا نو خلق بشک کیا چولے ہو نو دار خبر تمیز و جدائی پا کاری خوا دا موقع دا ختم موقع چه دا چا وڑوکی و معشوم ختم کرده دا قرآن اگه تا بی دیر لوی خوشحالی و سعادت حاصل شوه ده پا دی چه سمر خرچکی نو دا جر و دا ثواب دا صحابی با یو صورت ختم کن اوخ با اعلال کن یو صورت دا قرآن امرگری با راجع مکلو عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنهم او دا غزی حضرت انس دا دیکھ اجر او ثواب ډیر ده نقصان او غلطی شي نه دی ښه الله رب العزت مونږ له توفیق راکی چې کو په خپل هم نه زده کړی چې به ماشومان وي زده کو دا زمونږ برخه شو او دې سره به زمونږ هغه کمی او نقصان الله پوره کوي ا د دې په وجه باندې به زمونږ ډیر کوتاه ګناهونه تقصیرات معاف کوي الله دې مونږ له په دې باندې د خوشاله توفیق راکړي او الله رب العزت دې زمونږ کورونه د قران او د سنت ترانا نه ډکي او الله رب العزت دې زمونږ د کورونو نه د گمراهو د جالي او د اسباب لري کی د شیطانې چې زمونږ کور کې د الله د دین رڼا راشي د کډواله رڼا غانې خو نه ځيږي او ځيږي ادا په بل سنت لري کی د الله په کتاب باندې واخر دعوانا الحمد